أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية، إسلاميت علانيتir, açıktır yani. İslam dedin miydi? Alaniyet var, açıklık var. Yani la'yazul ahkam yetealleku bil cevari. Allah ekber derken, namazda dururken herkes görüyor senin namaz kıldığını. Rükû ediyorsun, secdeye varıyorsun, görülüyor bu hareket. Görülünce bu hareket İslam'ın harekatıdır. Bu adam Müslümandır diyerekten şehadet ederiz. Eğer bir gavur da gelse, saflarımızın arasına girse, bu hareketiyle biz onun İslamiyetine şehadet ederiz. Çünkü bu hareket İslam'a taalluk eden bir harekettir. Bunu İslam yapar, bu adam da İslam olmuştur da gelmiş, bizim aramıza girmiş, bu hareketi yapıyor deriz. Fakat vel iman fil kalb. İman gönüldedir, kalptedir. Onun dışarıdaki alameti yok. Yalnız onun dışarıdaki alameti İslamiyet onu bildirir. İslam olanda iman vardır. İslam olanda iman vardır da bu imanın dolayısıyla İslamiyetini ifade ediyor. Bunun İslamiyeti imanlı da delalettedir. Binaenli iman kalptedir ama onun alameti İslam'ın hareketleridir. İslam'ın hareketlerini yapan bir insanda biz iman olduğuna şahadet ederiz. Bu da mümindir deriz. Müslüman olduğu gibi mümin de deriz. İslamiyet şuna da benzetilebilir. İslamiyet bir su olaraktan, iman da bir ağaç olaraktan onu sulayan ve besleyen bir şeydir. Ağaç ne kadar diğer şeyde olursa olsun, kendi kendine bitmiş olursa olsun, sulanmadıkça bir müddet sonra kurur. Gerek o su rahmeti ilahiyle gökten gelecek, dağlardaki gibi ıslanacak da yetişecek, gerekse bizim kendilerimizin ekipte suladıklarımız gibi sulanma suretiyle o neşvi nüma bulacak. Nesli nüma bulduktan sonra meyvasını veriyor. İşte o meyve iman meyvasıdır. O su, İslam suyu onu suladı, imanda meyvasını vermiştir. İman meyvasını verince bakarsın ki insanlar da melek gibi olmuştur. İnsanlar da melek gibi olmuştur. Onun için vel imanı fil kalbi dedikleri yok da iman kalptedir ama onun alameti de İslamiyettir. İslamiyet olan yerde iman vardır. İmanın olduğu yerde de İslamiyet de vardır. İmanda İslamiyet, İslam'da da iman vardır. Ettekva he. Tekrarlamış bunu Efendimiz. Bazı yerde, üç kere de. Ettekva he. Takva denilen şey, elleriyle de böyle göğüslerini işaret ederekten burada demiş. Yani takva denilen şey iç alemidir. İç aleminde Allah korkusu bir insanda mevcutsa, bu Allah korkusu imanın icabıdır. Bu Allah korkusu onu kötülüklerden, yasaklardan men eder. İman, İslamiyet'in en büyük insanlar özellik tesiri, İslam olan iman sahibini kötü huylardan, kötü ahlaklardan, günahlardan uzak etmesidir. Binaenaleyh insan kendi hareketine bakar. Benim hareketlerim beni günahlardan uzaklaştırıyor ve beni haramlardan uzaklaştırıyorsa demek ben Müslümanım, bende iman var. Bende iman var ama beni günahlara sevk ediyor. Kötülükleri, günahları da işletiyor. Öyleyse o iman çok zayıflemiş. Belki bir gün seni verecek Allah'a sürüye. Binaenaleyh onu önlemek lazım. Bu kötülüklerden, bu günahlardan kendini korumaya çalışmak lazım ki iman neşvi nüma bulabilsin. Onun suyu da İslamiyettir. Bunu Ahmed İbn Hanbel, İmam-ı Nesai, İmam-ı Ebu Yala Hazretleri Hazreti Enes radıyallahu anh'la rivayet etmişler ve sahih olduğunu da çevirmişler. Yine buyuruyor ki El-İslam azzü min zalik. El-İslam ya'lu ve la yu'la. Aleyhi de var bu rivayette. Bu da rivayet ruhu yani ve Darukutni vel Beyhaki ve Diyay Maksı an A'il ibn Amr'in vel Mezeni vel Müzeni'den bildirmiş ki İslam çok azizdir. İslam çok kıymetlidir yani. Aziz, kıymetli, bulunur bir şey değil. Eşi olmayan bir şeydir bir nimet. Allah onu bize lütfetmiştir. Allah'ın o lütfuna çok teşekkür edip onu muhafaza edebilmek lazımdır. Bu bir lütfu ilahidir ki bize vermiş. Bak bu kadar kainatta insan var. Hepsine nasip olmuş mudur? Olmamış. Ama bize nasip olmuş elhamdülillah. Analarımız, babalarımız vasıtasıyla binaenle onlara da çok teşekkür etmek vazifesindeyiz ki eğer onlar olmasaydı ya biz Allah'a zirge ya Amerika'nın ya bilmem İngiltere'nin, Fransa'nın, şurasının, burasının bir hücra köşesinde bir kişi adamı olarak yetişeydik. Ne olurdu bizim halimiz? Nereden bulurduk İslam'ı? Nereden dönerdik İslam'a? Bu bize Allah'ın büyük bir lütfudur ki bir İslam diyarında bir İslam babadan anadan bizi dünyaya getirmiş. Bugün İslam olarak da elimize geçmiş. Bu İslam nimetinin en aziz bir şeydir. Kıymetini bilmek lazım. Milyonları değişilmez. Milyonlar burada kalacak hepsi. Ne kadar servetin olursa olsun. Bunların hepsi gözünü yumuncaya kadar. Göz yumdun mu hepsi bitiyor. Fakat İslam seninle beraber ahirete girecek. Ahiret saadeti için gelinmiştir bu aleme. Bu alem bizim mekanımız değil. Bu alem muvakkat bir alem. Buradan bir geçit yeridir burası. Bu geçit yerinde nümen alacağız. Alacağımız nümeneye göre ahirette derecelerimiz ayrılacaktır. Bunu muhafaza edebilmek için de bize Cenab-ı Hak işte kitap göndermiş, peygamber göndermiş. Yollarımızı göstermiştir elhamdülillah. Buna riayet ederekten yaşarsak ne mutlu bize ki öldükten sonra saadet bu saadetten hiç mezar vermez. Bunların hiçbiri saadet değil. Hangisi saadet? İşte kral, ölüm kralı orada. Kralım diyordu. Kuruluğa bak bu başına gelenlere bak. Bunun uğrunda ne kadar kanlar akıyor orada. Bu saadet midir yani? Arkasında da tabii bir gün ölüm gidip alacak. Onun hesabını verebilecek mi veremeyecek mi? Kim bilir ne zaten neticesi. Onun için İslam çok aziz bir şeydir ki onun kıymetini biliniz. Bugün 5 kuruşumuz düşerse, 5 liramız düşerse acınıyoruz. Ya İslam, İslam'a keder veren bir şey, İslam'a keder veren bir şey başımıza geldiği vakitte niçin acınmayalım? Demek ki bizde şuur mu eksik yoksa neyimiz eksik? Bu aziz şeyin kıymetini bilemiyoruz da bunu dünyanın ufacık tefecik menfaatlerine kurban ediyoruz. İslamiyetin alametleriyle olacak İslamiyet. İslam'ın namazı, İslam'ın orucu, İslam'ın zekatı, haccı bunlar İslam'ın alametiyken bunlar hiçbir şeye değişilemez yani. Hiçbir şeye değişilemez. Bunları takviye, eğer bir kusur oluyorsa kusuru bulup takviye etmek lazım. İslamiyet, iman ve mücahede ot. Rüzgar vurdukça sallanır, yatar yere. Yatar yere ama kırılmaz. Yine düzelir. Kusursuz, hatasız insan olmaz. Fakat tövbelerle ona derhal telafi edip bir daha yapmamanın yoluna bakacağız. Sallantılar imanı da kuvvetlendirir, kökü de kuvvetlendirir. Bunlar da bir rahmet-i ilahidir ayrıca. Onun için el-İslam a'az min zalik. Yani bu şirklerle muvalat etmekten Müslümanlık çok azizdir. Onlara tenezzül etmez yani. Bir müşrik ile, bir Hristiyan ile muvalat etmeye, onu veli edinmeye İslamiyet tenezzül etmez. İslamiyet buna tenezzül etmez. Çünkü kendi haddi zatında en büyük bir varlıktır. Sahibi de Allah'tır. Allah'ın kendisinin sahibi olan Allah'ını bırakacak da kalkacak bir müşrik ile muvalat edecek. Bu şuursuzluğun en başta gelen bir şeysidir. Onun için el-İslam az bin müvalat-ı müşrikin ev tevriyüsün. Yani bak burada güzel iş var. Bir Müslüman o kadar kıymetlidir ki ölürse öldüğü vakitte çok malı var mesela kalmış. Bir gavur gelip de akrabası mesela gavur. O Müslüman olmamış. Müslüman olmuş ben. Bizimiz. Diğeri de akrabadan olmamış Müslüman. O gelip de bu benim kardeşimdir diyerekten benim mirasımı alamaz. Çünkü o gavurdur. Müslümanın mirasına hak değildir. Layık değildir, alamaz. Bir gavur öldüğü vakitte de Müslüman da onun mirasını alamaz. Kardeşimdir ama o Müslüman olmamış. Gavur kan ölmüş. Onun da birçok mirası kalmış. Ben de gidip onun mirasını alamam. Çünkü onun mirası bana layık değil. Yani layık değil dediysem onun mirasına tenezzül etsem ben. İslamiyet azizdir. Öyle bir gavurun malına tenezzül etmez. Onun için onun malına, malı da ona layık değil demiş. Miras almaz. Azim insan. Estağfirullah. Ya eyyühellezine aminu. La tettehzul yehude ve nesara evliya. Allah Celle ve Ala diyor. Ya eyyühellezine aminu. La tettehzul yehude ve nesara. Nesara'yı ittihaz etmeyiniz. Evliya dost edinmeyin onları. Onlar cibiyet iktidarısıyla, yaratılış itibariyle dost edinmeye layık adamlar değildirler. İslam bunlarla dostluk yapamaz. Veli edinemez bir Müslüman, bir Yahudi'yi, bir Nasara'yı. Ne kadar ince bir dersdir. Onun için Kadsene suresinin son ayeti, Kadsene suresinin son ayeti, Estezillah, son ayeti ezberinde olan yok mu? Hatırıma gelmedi. La tecidu kavmen yu'minune billahi. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Bir kavim ki Allah'a iman etmiş. La ilahe illallah demiş, Muhammedur Resulullah demiş, iman sahibi. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahir. Ahirete ve Allah'a iman eden bir kavim bulamazsın ki. Yuvaddune, yuvaddune, dost olsun. Dost olsun, sevsin. Men haddallâhe ve rasûlühü. Men haddallâhe, Allah'a asi olan, Allah'a asi olan, isyan eden, muhalefet eden, Allah yolundan ayrılan, Allah yolundan ayrılan bir kavimle dost eden bulamazsın sen bir Müslümanı. Müslümansa, Müslüman Allah yolundan ayrılan kimseyle muhalefet edemez, dostluk edemez. Bunu sevemez. Velev kânû âbâ. İsterse babası olsun. İsterse bu. Şimdi Hasan Basri Hazretleri'nin, kardeşlerimizin, Hasan Basri Efendi'nin tefsirinde bu ayete bak. En iyi uyuyor. Hamdi Efendi'nin tefsirine baktım, o atlamış. Haddünü diyor. Haddünü kim anlar? Bunu izahlamak için Basri Hoca onu bize açıklamış burada. Buna bakın. Nasıl? Velev kânû âbâ. İsterse baban olsun diyor ya. Allah çok isterse baban olsun. Madem ki Allah'a muhalefet ediyor. Madem ki Resulullah'a muhalefet ediyor. O senin hakiki baban değil. Onu dost edemezsin diyor. Hakları da gösteriyor. İşte filan babasını öldürdü diyor filan hatta. Müslüman. Filan da amcasını öldürdü. Filan da işte akrabasından filanı öldürdü. Niçin? Onlar kafir sınıfındaydı. Kafir sınıfında olan insanları Müslüman'dan diye bu isterse baban olsun ne olacak? Demek ki Allah'tan ayrılmış, Allah yoluna muhalefet ediyor, Resulü'nü tanımıyor, o insandan nasıl olur da dost olur. Onun için ne güzel şeydir. El-İslam al min zalik. El-İslam ya'lu ve la yu'la aleyh. Onun için Allah bu İslamiyet'i bize nasip ederse, tam manasıyla kamil olaraktan, Eshab-ı Kiram'ın imanı İslamiyet'i gibi olursa, onun için bir vakit İslamiyet zaafa düştü Peygamberimizin vefatından. Bir müddet sonra, ayrı düştüğünden sonra. Derken, batıl mezhepler meydan aldı. Bağımsız Mutezile ileriye geçti. Bütün herkesin akidesini bozdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, o Mutezile mezhebinin alimlerinden bir tanesini, üç gece birbirlerine benim sünnetimi ihya et diyerekten hitapta bulundu. Dedi ki, ya Resulallah, ben 33 seneden beri Mutezile mezhebine hizmet ediyorum. Mutezile mezhebini öğrendim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Senin yolu, senin sünnetini nasıl ben şimdi izah edebilirim? Allah yardımcıdır dedi. Nedir senin yolun? Mâ eni aleyh ve ashabi. Mâ eni aleyh ve ashabi. Benim yolum, benim yolum ve benim ashabımın yoludur benim sünnetim. Bak ne diyor peygamberdeki terbiyeyi görüyor musun? Edebi. Benim yolumdur deseydi kafi değil miydi? Ama ashabını da kattı içine. Niçin? Ashab Peygamberi tamamıyla benimsemiş insanlar. Peygamberi tamamıyla içlerine basmış insan. Onun için Hazreti Bekir diyor ki, ben halaya da gitsem, benim gözümün önünden Resulullah gitmiyor. Niçin? Resulullah da öyle bir fena olmuş ki, nereye giderse gitti, daima Resulullah'la beraber. Daima. Onun için Hazreti Osman radıyallahu anh, hep böyle eshab ama. Bir gün baktı aynaya, baktı ki aynada kendini görecek değil mi insan aynaya bakınca? Aynada baktı ki Resulullah. Nedir? Nasıl oluyor bu? O Resulullah da fani olmuş. Her şey ona Resulullah görünüyor. Aynaya baktı, aynada da Resulullah gördü. Niçin? Resulullah uğrunda varlığını yok etmiş. Kendinde kendilik yok, kendi yerine Resulullah kaybolmuş. Hepsi bir olmuşlar yani. Onun için Resul-i Ekrem ne diyor? El-Mü'minûn ve Müslümûn ker-Racûl-Vâhid. Müslümanlar, müminler bir adamdır, iki değildir. Birdir hep. Şark, kalk, hepsi misafir. Bu İslamiyet'i dadamadıkça biz hep böyle sallantıda gideriz. Bu İslamiyet'in şuurunu dalıp hep bir yek vücut olmuş gibi can canı baş başa ne zaman sarılırsak kanımız kan, canımız can. Hep bir can. Ne zaman bu hale gelebilirsek işte o zaman biz Müslümanız. Yoksa ben yaşayayım, sen ölürsen öl. Bittik mi de üzerine? Ölüm. Ne o, ben 5 vakit namazımı kılan bir Müslümanım. Senin gibi Müslüman her yerde dolu. Geçen bize diyorlar ki, Hoca Efendi, şuraya bir şey yapacağız. Lütfen söyleyebilir misin cemaate? Bize biraz yardım etsinler. Söylemek ister mi? İşte hadise göz önünde. Arife söz ister mi? Göz önünde. Burası elbette Müslümanların yardımıyla olacak. Gökten gelip melekler yapmayacak ki bu işi biz yapacağız. Binaenaleyh her Müslüman vicdanla danışacak. Elindeki imkan dahilinde bir yardım yaparsa bakarsın 3 gün sonra orada da Müslümanların bir şeysi olacak işte. Nur evi olacak. Okuyacaklar, bir şeyler yapacaklar da Allah'a. Orada biz de iştirak etmiş olacağız. Mesela şu camiyi o adamcağız kesesine güvenmiş yapmış şimdi. Ne güzel değil mi ya? Ama bugün bunu yapan babayı pek nadir. O zaman çok imiş. Bugün de pek nadir. Sebebi de Allah bilir ama biz hayırlara iştirakta biraz zayıf olduğumuzdan çoğumuz bu hali iştirak edelim de böyle bir meydana abide getirelim. Hepsimiz de aynı sevabı. Bizi de bunu yapan ne sevap aldıysa, bunu 1000 kişi de yapsa hepsine Allah aynı sevabı veriyor. Lütfu da Allah bu kadar geniş. Onun için bizi iştirak ettiriyor hayırlara. Sen, ben bunu yaptıracağım, siz karışmayın. Yok öyle işi yok. Bu kadar Müslüman da iştirak etsin de onlar da kurtulsun, onlar da hayırlasın. Onun için çok güzeldir İslamiyet'in bu nimetleri. Allah ayırmasın bu nimetlerden. El-İslam aşaratı esfümin ve kad khab men la sehmele. Şehadet en la ilahe illallah ve hiyel mille. Ve saniye, ikincisi, birincisi şehadet kelimesi. İkincisi es-salah ve hiyel fıtla. Salat, ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insanlara emrolunmuş bir ibadettir. Onun için fıtrat-ı kadime derler. Ve salisi de üçüncüsü ez-zekat. Zekat. Dördüncüsü ki zekat temizleyici bir şeydir. Dördüncüsü ve rabiyatü es-salm oruç ve hiyel cünne. O da kalkandır. Oruç tutmak suretiyle nefse karşı ve cehenneme karşı kalkanı elimize almış olur. Vel hamisatü beşincisi el-hac. Haçtır ki ve hiyel şeriat. O da şeriat İslami'nin yapılan menasik haçtır. Altıncısı el-cihad. Altıncısı da Müslümanların cihadıdır. Konya'da bir okul mecmuası çıkıyor. Bize de bir tane yolluyorlar. Bugünkü nüshasında burada cihat hakkında kabına bir efendi, ıslatan diyor, güzel bir yazı yazmış. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bu mecmuayı sizlere tavsiye ederim. Alınız, hem o mecmua burada daha güzel gelişir, yaşar. Bir arkadaşımız vardı, rahmetlik oldu. Onun yanında bir Ermeni varmış. Bu Ermeni'nin gözleri de körmüş. Kör olduğu halde her gün bir Ermeni gazetesi alırmış. Arkadaş sormuş, Agop, ne var gazetede? Bilirsin ben okumak, görmem ki, bilmem ne olduğunu. Niye alırsın onu? Ben alayım ki bu yaşasın demiş. Bir kör Ermeni'nin şuuruna bakın. Bir kör Ermeni'nin şuuruna bakın. Ben onu alayım ki bu gazete yaşasın diyor. Bir Müslüman, Müslüman gazetesini yaşatmaya çalışmıyor. Müslümanın zıttı olan şeyleri alır, bir misli, iki misli de alır, fakat Müslümanınkını almaz. Şuur bu kadar. Sonra Müslümanlık davası da başa geliriz, o başka iş. Onun için cihat, yalnız düşmanla cephede dövüşmek değildir ki. Cihadın hududu yok desek caiz. Evvela nefsinle cihat edeceksin, çoluk çocuğunla cihat edeceksin, konun komşuna cihat edeceksin. Efendim, cihadın bin bir çeşidi var, onlarla cihat edeceksin. Kendini İslam'a sokacaksın. Kendin İslam'a girdikten sonra etrafı senin arkandan gelir şüphesiz. İslam bir ışıktır. Işığı görünce herkes arkasına takılır. Ne iyi adamı der. Aziz kardeş, Çin bugün kaç milyon diyorlar? Allah bilir. O kadar adamın işletin birçok Müslümanlar var ya, hepsi olmamış tabii ama. İki tane Müslüman gitmiş Çin'e. İki tane Müslüman tarihidir. Tarih diyor ki, iki Müslüman Çin'deki bugün kaç milyon Müslüman varsa onları Müslüman eden bir ordu gidip de orasını zapt edip de onlara Müslümanlık böyledir yapacaksınız dememiş. İki Müslüman gitmiş, bakmışlar ki ulan ne iyi adamlar bunlar ya. Ne doğru adamlar, ne güzel adamlar. Nur gibi. Siz nesiniz ya? Biz Muhammediyiz. Nedir sizin şeyiniz? Biz İslam dininin salikleriyiz. Aman şu dininizi bize de terken edin ya. Ne güzel şey demişler. Bu kadar çirkin ki insanlar, buharası, şurası, burası, bu sürette de Müslüman oluyormuşlar. O Müslümanlık nurdur. O nuru sen kesbettin miydi? Senin arkan çok insanlar gelir. Işığın başına toplananlar gibi. Pervane nasıl ışığın etrafında donanır? İnsanlar da böyle nurun etrafında toplanırlar. Yalnız o nuru biz göstermemiz lazımdır. Onun için başı, onun urve dediği en üst noktası cihattır. Oraya çıkmak lazım. Aşağıda kalırsan kıymetin yok. Ama tepeye çıkarsan, kuleye çıkarsan her tarafı seyredersin. Herkes de seni görür, sen de herkesi görürsün. Onun için urve de değil, en üst kat. İslamiyet'te en üst kat cihattır. O da herkese nasip olmaz. En şey insanlar kimlerse, kamil insanlar, onlara nasip olur. Onun için ashab-ı kiram, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanı saatlerinde birçok zamanlar ayaklarından çarıkları çıkarmamışlar. Bu harpten o harbe, bu harpten o harbe. Dedelerimiz öyle değil miydi? Bu harpten o harbe. Harpten korkulmaz ki, harp insanların tekemmülüne vesile olur. Eğer Cenab-ı Hak bizi melek gibi yaratsaydı, hepimiz, bütün insanlık, beşeriyet, hepsi birbirini seviyor, canının yüreğine basmış, herkes kardeş gibi yaşıyor. Bugünkü tekemmül olur muydu, olmaz mıydı? Hiçbirisi olmaz. Bugünkü tekemmül, o havada uçuşlar, ayı gidişler, hep cihatların şeysidir, semeresidir. Cihatlar insanları sevk ediyor, mağlup olmak için, ötekinden daha üstün olmak için. Cihatlar yapma. Bunu sevk eden cihat şeysi, saikası. Bir milletin ki, bir kimsenin ki içinden cihat şeysi silinmiştir, bu esarete mahkumdur. Cihat sevgisi, cihat aşkı silindi mi içten, bu esarete mahkumdur. Allah muhafaza. Onun için es-sadi'atü el-cihad ve hüyet Allah. En son nokta. Es-sabi'atü, İslam'ın 10 şeyinden 7.'si, el-emru bil-ma'ruf. Herkese, evvela kendine, maruf ile emredeceksin. Yani Allah-u Teala'nın dediklerini yapmak için nefsini zorlayacaksın. Allah-u Teala'nın dediklerini yapabilmek için zorlayacaksın, kötülüklerinden de men etmek için kendini zorlayacaksın. Bu emri maruf. Evvela nefsinde tatbika çalışacaksın. Bundan sonra ve huvel vefa. Bunu yaptın mı? Etrafındakilerde de tabii sırasıyla. Allah-u Teala'ya olan sözüne sabitsin demek. Sözünü yapıyorsan demek. Evet. Ahdinde vefa. Ve saminatı, 8.'si, en nehyü anil münker. Emr-i bağırsa beraber, nehyü münker de ayrı bir vazife gider. Nasıl emrediyorsun, namazını kıl, orucunu tut, haccını yap, nasıl emrediyorsan, zina etme, faiz yeme, günah işleme. Efendi kardeşler, bir hırsızlardan bazı hırsızlar vardır ki, kitaplara bugün adları geçmiş, hırsızlıklarına tövbe etmişler. Aldıklarını geri vermişler. Tevekkar olmuşlar. Büyük adam olmuşlardır. Büyük adamların sırasına girmiş, önleri hırsız olan insanlar var. Hırsızlık işte. Yapmış ama pişman olmuş. Nedamet etmiş. Tevbe etmiş. Efendim. Salah hal etmiş. Hakları sahiplerine vermiş. Şey yapmış. Helallık almış hepsinden. Allah'a dönmüş. Ne büyük adam. Fakat bu faiz o kadar büyük müddettir ki doğduğundan ölünceye kadar her gün haram yiyor. O hırsızın haramlığıyla buğunun haramının arasındaki farkı bulabilir misiniz? O ıslah-ı nefsi diyor, tövbe ediyor. Bu faizden tövbe edecek nadirattan çıkıyor insanlar. Bu da nadirattan ama. Bu kadar büyük bir derttir ki. Hem yiyorsun, hem yediriyorsun, hem de müdafaa ediyorsun. Efendi bugün faizsiz iş olmaz diyorsun. Bu ticaret yürümez diyorsun. Hadesa neredeyse halaldır diyecek geliyor insan. Allah'ın halalını haram eden, haramını halal eden insan Müslüman olur mu? Müslüman demek helali halal verir, haramı da haram verir. Onun için nehyanil münker, servet sahibi olacağız. Olalım peki, iyidir hepsimiz öyle tabii. Milyoner olalım, çok servet sahibi olalım. Fakat bu servetler bize ne fayda temin ediyor, şunu hesaplayabilir misiniz? Bugün memlekette çıkan kargaşıkların yegane servetleri, servetlerin sahibidir. Fukara yapmaz mı boğuşmayı? Onun için İsmail Hakkı Hazretleri'nin bir eserini gördüm. Diyor ki, bir insan yemek yerken bu basit bir şey. Başkaları görüyor yemeği yediğini. O yediği yemeği gördüğü halde Ona yedirmiyor, buyurun demiyor. Bu yemekten öyle bir vücuda arıza olur ki onun derdine şifa bulunmaz diyor. Derdine şifa bulunmaz. O gözüde akan o zehir, o yemekte öyle bir zehir gibi eriyor da onu yiyen insan öyle bir hastalıkları müptela alıyor. Doktor doktor dolaş çare bulamazsın. Hoca hoca dolaş çaresi yok. Çaresi o fakir müminin gönlünü yapmaktadır. Ama bugünün zengini bunu yapıyor mu? Haşa ve kella. Diyorlar ki bizim işittiklerimiz. Senede bir araba değiştiriyor adam. Senede bir konak değiştiriyor. Yazı ayrı, dışı ayrı, bütün. Bak şunu da hatırıma gelmişken söyleyeyim. İşittim. Yahudi hahamı. Yahudilere demiş ki, bu sene yazlığa gitmeyeceğiniz ha. Bak Filistin'de muharebe var. Oradaki kardeşlere para lazım. Verin paraları, oraya götüreceğiz. Yok hasta hasta olup da mutlaka gitmek istiyorsanız, harcadığınız para kadar da bize vereceksiniz demiş. Ve Yahudiler bağışısına haham efendi demişler, itaat etmişler, paraları yığmışlar, gitmiş Filistin'e. Acaba bir hoca efendi bunu derse kaç tane Müslüman dinler bunu? Öt şimdi aradaki farkı. Allah kusurumuzu affetsin. Tevfikat-ı Samadaniye'ne masal etsin. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame denilen köleyi ordunun başına geçirdi. Üsame denilen köleyi ordunun başına geçirdi. Bak bunda mesele. Ordunun içerisinde Hazreti Ömer var. Ordunun içerisinde Hazreti Ebu Bekir var. Ordunun içinde Hazreti Osman var. Demediler ki ya Resulallah bu köle nasıl olur da bizim başımıza geçer? Biz dururken semina ve atana dediler. Binaenaleyh başa geçenin sözünü dinlemek Müslümanın şartı. Müslümanlığın içerisindedir o. Söz dinlemiyorsan senin Müslümanlığın senin olsun var. Ve teasiyatü el cema'ah. Dokuzuncusu da İslamiyet'teki erkenden dokuzuncu erken cemaat erkendir. Biz şimdi cemaatiyiz değil miyiz? Onu sorarsak ne dersiniz size, bize? İşte cemaatiz bak toplandık buraya. Hayır biz bugün katliyen cemaat değiliz. Çünkü vücutlarımız toplanmıştır burada ama gönüllerimiz ayrıdır birbirimizden. Gönüllerimiz ne zaman birleşirse biz o zaman cemaat oluruz. Gönüller birleşedikçe gururlahtan ibarettir. Lahtan ibarettir cemaatçilik. Onun için cemaatte gönüllerin birleşmesi teslimiyet lazım. Onun için İslamiyet'te en büyük mevki teslimiyet makamıdır. Allah'a da teslim, Allah'ın kuluna da teslimdir. Bu teslimiyeti yapamıyor musun? Onun için demişler ki, büyüklerin velev ki yanlış da olsa hareketlerine itiraz haram katıyla haramdır. Teslim olacaksın. Aklın ermez senin. Onun için cemaat teslimiyetle toplanan, içleri dışları bir olan cemaattir. Peygamber ve peygamberin ashabı gibi. Ona derler cemaat. Ve yer ülfe. Şimdi bak burada, şimdi hepimize bir ders düşecek şimdi. Ülfet, ünsiyet, bu cemaatle olur. Ben acizane. Sakalım var başka. İhtiyarım da başka. Bazı, hele ilk devirlerde önüme geleni selam veriyordum, bilmiyordum İstanbul adeti. Biz köylerimizde alışmıştık. Her gördüğümüzde selam aleyküm deriz. Herkes de bize aleyküm selam der. Burada da öyle zannettim. Selam veriyorum, hiç kimsenin kulak astığı yok. Aleyküm selam deyip geçiyorum. Geçen gün yine kapıdan indim. Bir efendi yukarıya doğru geliyor. Kafasını eğmiş. Kendi işiyle meşgul. Selam verem mi, vermeyeyim mi? Düşündüm. Versem gürültüye girecek, boşa gidecek. Fakat ver. Onu melekler sana reddederler. O etmezse etmesi lazım. Şimdi bu bir memleketteyiz. Hepimiz aynı milletiz. Aynı evladız. Dinimiz ayrı da olsa, bir gavur da olsa geçerken, sabah şeriflerin hayır olsun dediği vakitte gavur diyor, senin de sabah şeriflerin hayır olsun diyor. Gavur ama. Memleketimizde yaşadığı için dostluk icabatı, senin de sabah şeriflerin hayır olsun diyor da, bir Müslüman, misin değil misin bunu bilmem. Bu ülfetsizlik, el Müslümun, İhve. El müminun ihve. İnnemel müminun ihve. Müminler hani kardeş diye? Kardeş kardeşinin selamını mı daha almaz yani? Para istesek para vermiyor başka. Para da istemiyor. Bir selamdır bu Allah'ın selamdır. Selam Allah'ındır. Benim değil. Selam Allah-u Teala'nın ismidir. Allah-u Teala'dan selamet Allah'tır yani. Sana ben diyorum dua diyorum. Selamet olsun senin üzerine kardeşim. Allah seni yer, gök, dünya, ahiret felaketlerinden salim kılsın. Oh ne iyi. Seni de salim kılsın kardeşim. Değmiyor Müslüman. Kimisi mevkine mal olur. Kimisi saltanatına mal olur. Kimisi servetine mal olur. Kimisi bilgisine mal olur. E benim gibi garibe kim tenezzül edecek ya? Kendisi gibi bir saltanat sahibi geçerse iltifat eder, elini sıkar. Nasılsın der. Kendisi gibi bir bilgin karşısına çıkarsa, o efendim nasılsınız der, iltifat eder. Bir zengin karşısına çıkarsa, o ona da iltifat eder. Ama bize kim iltifat edecek? Biz kendimiz gibi bir sakallı bulursak, ona diyeceğiz ki, selamun aleyküm diyeceğiz. O da diyecek, aleyküm selam bize. Allah affetsin günümüzün taksiratını. Demek Müslümanlığın 9. rüknü, 9. direk, yani 10 direk üzerinde duruyor Müslümanlık. 10 direk. Bunun 9. direği, cemaat direği. Cemaatsiz Müslümanlık yaşamaz yani. Şimdi daha gidelim. Orada Müslümanlığı yapalım. Cuma kılamayız. Bayram da kılamayız. Müslümanlığın erkanını da bilemeyiz. E işte Müslüman o zaman. Daha da olamaz mı Müslüman? Müslümanlık kalabalık içerisinde, cemaat içerisinde yaşanılır. Ahkamları bilmediğini diğerine öğretecek, o ona öğretecek, birbirlerine yardım edecekler. Bu sefer Müslümanlık yaşayacak. Onun için bizi Müslümanlıkta bu kardeşlikten ayıran şeyleri bana duyurursanız çok teşekkür edeceğim. Biz hep Müslüman olduğumuz halde niçin bu kardeşlik sıfatıyla muttasıf olamıyoruz? Adımız kardeş. Şimdi iki kardeş, birisi babadan gelme kardeş, birisi ruhan kardeş. Müslümanlıkta iman dolayısıyla kardeşiz. Müslümanlıkta iman hep bir yerden kökten gelmiştir. Onunla dolayı kardeşizdir. Öteki baba cihetinden kardeşizdir ki onun yeri topraktır. Baba ölür, kardeşler ölür, biter gider. Ama iman dolayısıyla olan kardeşlik ölmez. O ahirette de baki. Burada ölüme kadar durur, ölümden sonra biter. Fakat ahirette iman dolayısıyla olan kardeşlik ölmez ve orada da kendisini muhafaza eder. Onun için iman kardeşliği vücut kardeşliğinden, baba kardeşliğinden daha mukaddem ve daha evladır. Onun için müminler malum ki kardeştir, niçin kardeşlik vazifesini birbirlerine karşı yapamazlar? Bunun sebebi nedir acaba? Bunu arıyorum, bulamıyorum. Bunu bulabilirseniz, beni de bundan dolayı uyandırabilirseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Vel aşir, 10. direk, İslamiyet'i ayak tutan 10. direk, et-ta'ah, taattır, ibadet-i taattır yani. İbadet-i taattır, 10. direk olur. Direği alınca geçiyor mu kubbe? Direği alınca kubbe geçiyor mu? Muhakkak değil mi? Direği alınca kubbe geçer. Binaenle bu kubbeler bu direkler alınca kubbe de aşağı doğru küm diye geçer. İslamiyet kubbesi 10 direk üzerinde duruyor. Aldınız mı? Aşağı doğru iner bize. El-İşrar Ba'del Ahyar 50 ve 100 sene Yemlikûne cemî'a ehl-i dünya ve hümet Türk. Bu Türk'ten murat Tatar-ı Kebir, Çin, Mecusileri. Allah şerlerinden dünyayı da muhafaza etsin, bizi de muhafaza etsin. El-İşribetü 50 minel hınta ve şi'ir ve temr ve zebib ve asel ve mâ hammâre ve hüve hamrün. İçki. Bugün 5 tane demiş Efendimiz ama bugün belki sayısı bilinemeyecek kadar da nevileri çok çoğalmış yani. Nevileri artmış. Çünkü bu 5'i. Arpadan olur, hurmadan olur, üzümden olur, baldan olur vesaireden olur. Ama bir şey ki insanın aklını gideriyor, bir şey ki herhangi bir şey olursa aklını bilemeyeceksin, ondan çeşitleri çok. Madem senin aklını gideriyor o hamirdir, şaraptır yani. Aklı gideren her şey, ben şarap içmedim. İçmen, ne içersin, ne zikkum içersen iç. Aklın yerinde mi? Değil. İşte demek ki sen şarabı içmişsin. Şaraptır işte. O nedir? İnnemel hamru vel veysuru vel ensabu vel ezzam üçsün min ameli şeytan. Şeytanın amellerinden bir ameldir ki günah-ı kebahirdir. Bu günah-ı kebahirlerinden biz kendimizi kurtaracağız bir. Sonra bir de selairleri var bunun ufak tefek dediğimiz hatalar. Bunlar da ufak tefek deyip de geçmeyeceğiz. Ufak tefektir ama Kızılcım koca bir binanın yanmasına da vesile olur. Binaenle ondan da kaçınmak lazım. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı tamadaniyesine mazhar etsin. Hakiki Müslümanlığı bize tatmak, ölmeden tatmak nasip-i müyesser etsin. Bu miraçları bizlere lütfü ihsan buyursun. Hazreti Muhyiddin-i Arabi'nin 36 tane miracı vardır. Allah ondan bize de bir nasip ihsan buyursun. El-Fatiha.